तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न धन सब सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।